wielkiego miasta jest pełen bólu, bo nic nie przeniknie przez strefę muru. Wyjebany z absurdu, taktyczny przekaz wypierdolił się z hałasu. Zróbmy to teraz! Ogromne budowle traktują nas jak robaki, to nosy pisane przez niemyślące ssaki. Ta plugawa sytuacja woła o pomstę do nieba. Nasi bracia chcą wody, nasi siostry chcą chleba. Bracia i siostry okupujący podziemie, nie znający snu, chwalący chemię. Wypalone znaki i numery na skórze, to głos dyktatury mieszkającej w murze. Nie wychodź na zewnątrz, nie wychodź na powierzchnię, bo na pewno stracisz człowieczeństwa resztę. Ja się tli pomału, powoli, ona może ci pomóc, może cię wyzwolić. On jest tyranem i okrutnym despotą, rozprawił się szybko z ludzką głupotą. Teraz ciężko pracujemy, w podziemnych fabrykach dawno stracił znaczenie termin technika. Trucizna, podają nam trucizna. Nasze mózgi są coraz bardziej żyzne. Żeby w nich zasadzić ziarno samozagłady, to jest przecież nasze życie, to są nasze ludzkie sprawy. Trucizna, trucizna, podają nam trucizna. Nasze mózgi są coraz bardziej żyzne. Żeby w nich zasadzić ziarno samozagłady, to jest przecież nasze życie, to są nasze ludzkie sprawy. Odchody, pot i pracujące robaki. Mamy na was wszystkich bardzo dobre haki. Ekstremalne warunki myślenia i istnienia. Jedyną rozrywką jest pierdolona chemia, której rząd zapewnia duże ilości. Tak te skurwysyny chcą pozbyć się ludzkości. On to człowiek, jedyny wśród milionów, który skorzystał z królewskiego tronu. Posiadł moc wpływania na otoczenie i próbuje teraz zniszczyć swoje własne ludzkie plemię. Zgubiła nasz klan, zarozumiała pewność, że razem tworzymy niezniszczalną jedność, której nie da się rozerwać i nie da się złamać. Wtedy przyszedł on, nie wiadomo skąd, i zatruł nas gorzej niż średniowieczny trąd. Legły w gruzach wolność i marzenia, a tych co przeżyli wypędził do podziemia. Pieprzeni politycy, sterowane narzędzia. Jeszcze jeden rok i umrzemy z wyczerpania, bez jedzenia i bez spania. Nasze mózgi są coraz bardziej żyzne. Żeby w nich zasadzić ziarno samozagłady, to jest przecież nasze życie, to są nasze ludzkie sprawy. Trucizna, trucizna, podają nam trucizna. Nasze mózgi są coraz bardziej żyzne. Żeby w nich zasadzić ziarno samozagłady, to jest przecież nasze życie, to są nasze ludzkie sprawy. Jesteśmy nienormalni, a mogliśmy być zdrowi i niezniszczalni. Ciągle jemy sierwo i mieszkamy w norach, a komu się to znudzi? Zawołaj doktora! Odcinamy sobie żyły, dusimy się gazem, a przecież możemy zrobić coś razem! Dlaczego się nigdy nie poznaliśmy? Dlaczego do tego dopuściliśmy? Klasy wyższe, rządzące świni, skorumpowani urzędnicy chcą, byśmy się nawzajem pozabijali. Jesteśmy wrzodem na dupie polskiego społeczeństwa. Jesteśmy marginesem, jesteśmy tym co najgorsze. Jesteśmy żywym przykładem spierdolenia się polskiego systemu wartości. Jesteśmy po prostu ludźmi.